1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Już ósma, czas na najważniejsze informacje. Te przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewantowski. A w tym serwisie o protestach nauczycieli i zapowiedziach menu w sprawie podwyżek. Kolejny apel strażaków i kolejna akcja społeczna, bo wypalanie traw i pożary z tego wynikające to coraz większy problem. Tragiczne w skutkach wybuch w fabryce w Chinach. Nie żyje 47 osób, ponad 500 jest rannych. Czekają na przyjazd przedstawiciela rządu. W przeciwnym razie zapowiadają strajk głodowy od poniedziałku w serwisie Trójki na początek Kraków i decyzja o Światowej Solidarności. Podjęły ją władze krajowe, choć sprawa dotyczy protestu tylko w stolicy Małopolski i na niewielką skalę. Od kilkunastu dni grupa nauczycieli okupuje kuratorium oświaty w Krakowie. Od poniedziałku, o ile do tego czasu nic się nie zmieni, kilku nauczycieli ze Światowej Solidarności tu w krakowskim kuratorium rozpocznie protest głodowy, mówił szef sekcji Ryszard Proksa. Trochę nas zaskakuje opór czy niechęć do rozmów i do podpisania jakiegokolwiek porozumienia ze strony rządzących, ale mamy nadzieję, że po wczorajszym stanowisku Krajowego Sztabu Protestacyjnego te sprawy ruszą do przodu. Jeżeli po tym okresie nic się nie zadzieje, zbierze się Krajowa Rada Sekcji Oświaty i będziemy musieli wtedy podjąć już decyzję drastyczną. Oprócz tego nadal nauczyciele chcą okupować jedno z pomieszczeń kuratorium, w którym protest trwa już od 11 dni. Agata Łyko, szefowa Małopolskich Struktur Solidarności Oświatowej, zapowiada, że okupacja potrwa do 5 kwietnia. Marcin Frydrich, Radio Kraków. Nauczycielska Solidarność zdecydowała, że nie poprze strajku w oświacie organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ten zapowiadany jest na 8 kwietnia. Solidarność domaga się 30% podwyżek pensji w tym i w przyszłym roku. Za ten chce 1000 zł więcej. MEN daje nauczycielom o 16% wyższe pensje. A wiceminister edukacji Marzena Machałek mówiła w Polskim Radiu, że dotychczasowa skala podwyżek w oświacie może być niezadowalająca i że trzeba rozmawiać. Zdaję sobie sprawę, że to może nie jest skala i na pewno nie jest skala, która zadowala w tej chwili nauczycieli, ale też to podkreślamy. Podkreślam, że to nie jest nasze ostatnie słowo, że musimy siąść i rozmawiać na temat tego, jak dojść do takiej sytuacji, że te zarobki nauczycieli rzeczywiście będą godne. W poniedziałek wszystkie oświatowe związki zawodowe mają się spotkać z przedstawicielami rządu. To będzie Rada Dialogu Społecznego, a jej tematem będą nauczycielskie pensje. Zaczęła się wiosna i zaczęło się wypalanie traw. Tylko wczoraj strażacy na Warmii i Mazurach wyjeżdżali 25 razy do gaszenia płonących traw. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało. Ale strażacy wciąż apelują o rozsądek, bo z najnowszych danych wynika, że od początku roku do połowy marca w całym kraju wybuchło prawie 10 tysięcy pożarów, których przyczyną było wypalanie traw. To ponad 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. A w ubiegłym roku wypalanie traw przyczyniło się do śmierci 7 osób. Ponad 80 zostało rannych. Wypalanie traw odbywa się mimo ostrzeżeń i apeli zarówno strażaków, jak i ekologów o szkodliwości tego procederu dla środowiska. Podpalacze mogą odpowiadać karnie. Jeśli udowodni im się celowe podpalanie łąk, pastwisk czy nieużytków, mogą stracić część lub nawet całość unijnych dotacji. Policjanci ostrzegają, że za wypalanie traw grozi grzywna do 5000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, czy spowodowania dużych strat materialnych, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Dziś rozpoczyna się doroczna kampania Stop Pożarom Traw. Wiceminister rolnictwa twierdzi, że dotychczasowy odstrzał dzików jest niewystarczający. Według Szymona Giżyńskiego trzeba nadal zmniejszać populację tych zwierząt, żeby skutecznie walczyć z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Polityk nie podaje dokładnej liczby zwierząt, które należałoby jego zdaniem odstrzelić, ale powołując się na specjalistów, mówi, że problem dzików zarażonych ASF będzie narastał. Skoro autorytet w tym względzie, pan profesor Pejsak, mówi, że tutaj będzie to ogromne i narastające zagrożenie, no to pośrednio i bezpośrednio stwierdza, że to, co miało być wykonane, nie zostało. Bo gdyby zostało wykonane, to tego zagrożenia by po prostu nie było. Tak jak jest ogromnie zminimalizowane w Niemczech, we Francji, czy zlikwidowane w Czechach. Czy sięgnięto po tą metodę na samym początku batalii z ASF-em najskuteczniejszą. My żeśmy po tę metodę nie sięgnęli. A przeciwko ostrzelaniu do dzików protestują ekolodzy i organizacje broniące praw zwierząt. Na koniec w serwisie Trójki Zagranica. Nie żyje 47 osób, a ponad 600 jest rannych po silnej eksplozji w fabryce chemicznej we wschodnich Chinach. O tym, co się stało, więcej w relacji naszego korespondenta Tomasza Sajewicza. Do wybuchu w fabryce chemicznej w miejscowości Yangcheng doszło we czwartek. Z relacji świadków wynika, że eksplozja miała dużą siłę. Towarzyszyła jej fala uderzeniowa odczuwalna w odległości co najmniej kilkuset metrów. Spośród 90 osób, które znajdują się w szpitalach, z największymi obrażeniami 32 są w stanie krytycznym. Na razie nie są znane przyczyny eksplozji. Policja aresztowała kierownictwo fabryki. Media nie podają, jakiego typu środki znajdowały się w fabryce i czy w wyniku eksplozji mogło dojść do skażenia środowiska. Z terenów przyległych do fabryki ewakuowano ponad 3000 osób. Z mediów społecznościowych w Chinach usuwane są informacje o eksplozji umieszczane przez świadków wydarzeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Te wszystkie informacje teraz, 8.30, wiadomości w skrócie. Bond i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze udanie rozpoczęli eliminację Mistrzostw Europy. 1-0 pokonali Austrię po golu Krzysztofa Piątka. Napastnik Milanu trafił głową do pustej bramki kilka minut po tym, jak w drugiej połowie zameldował się na boisku. Posłuchamy jednak Roberta Lewandowskiego. Konsekwencja defensywnie. Czekaliśmy na swoją okazję i chyba to, że cierpliwość. Cierpliwość też była tutaj bardzo ważna. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest ciężki wyjazd, to może być ciężki mecz, ale dobrze zacząć od 3 punktów, bo na pewno jest bardzo ważne zwycięstwo. Mam nadzieję, że w tym niedzielnym meczu to potwierdzimy. Kapitan naszej kadry mówił o niedzielnym spotkaniu z Łotwą w Warszawie. Wróćmy jeszcze jednak do tego, co wydarzyło się wczoraj w Wiedniu. Mówi Tomasz Kędziora. To było najważniejsze, że jako cała drużyna walczyliśmy jeden za drugiego i każdy dał z siebie wszystko na boisku i pokazaliśmy charakter i oby tak dalej. Co w innych meczach w naszej grupie? Macedonia Północna 3-1 pokonała Łotwę, a Izrael 1-1 zremisował ze Słowenią. Jeszcze dwa słowa o naszych młodzieżowych reprezentacjach. Ta do lat 21, 1-1 zremisowała z Anglią, ta do lat 20, aż 4-1 wygrała z Japonią. Zaś Japończyk Ryuyo Kobayashi wygrał kwalifikację przed konkursem lotów na mamuciej skoczni w Planicy. 6 był Kamil Stoch. Tuż za nim na 7 lokacie uplasował się Dawid Kubacki. Przy takiej pogodzie naprawdę rewelacyjnie się pracuje. Myślę, że dla kibiców to też jest bardzo fajne, że mogą się tutaj wręcz poopalać i pooglądać skoki narciarskie, co przez cały sezon jest raczej ciężkie do wykonania. Walory pogodowe zachwalał Dawid Kubacki. Dodajmy jeszcze, że 10 był Piotr Żyła, 18 Jakub Wolny, 31 Maciej Kot. Na 13 miejscu do mety biathlonowego sprintu w Oslo dobiegła bezbłędna na strzelnicy Monika Hojnisz. Zwyciężyła Anastazja Kuźmina ze Słowacji. Kończymy siatkówką. PGS Kra poznała półfinałowego rywala w Lidze Mistrzów. Ekipa z Bełchatowa spotka się z Kucinę Lubecz i Witanowa i pierwszy mecz zagrał u siebie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze prognoza pogody. Przed nami pochmurny dzień. Może padać, chociaż chwilami wyjrzy także słońce. Bez deszczu dziś tylko na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 15 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wielki skok na rabat. Kup 2 produkty za gotówkę lub na raty i skocz po rabat aż do 1500 zł. Promocja na RTV AGD i wybrane smartfony i laptopy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Obniżenie wieku emerytalnego, waloryzacja rent i emerytur, rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+. To elementy rządowej polityki senioralnej. Chcemy dołączyć do niej świadczenie Emerytura Plus. Obejmie ona wszystkich emerytów i rencistów. To wsparcie dla prawie 10 milionów osób. Nie pozostawiamy seniorów samych sobie. Emerytura Plus to realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Zbigniew Bujak, kiedyś legenda Solidarności, za którą zresztą po latach przepraszał polityk m.in. Unii Wolności, były poseł i były prezes Głównego Urzędu CEU, współtwórca Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Teraz wraca do polityki za sprawą Wiosny i będzie kandydował z list Wiosny w Lublinie. Tak. Potwierdzam i chciałem tylko dodać, że przepraszałem za błędy solidarnościowych rządów, tak żeby już być... Starsi słuchacze pewnie pamiętają, a młodsi być może w ogóle nie do końca wiedzą, o co chodzi. Ale jak to jest? Czy teraz jest tak, że ta polityka zawsze pana trzyma za gardło i teraz bardziej uścisnęła, czy nie ma takiego momentu, że jak się wejdzie do polityki, to można odejść? Proszę Panią, no w różny sposób w tej polityce można siedzieć. Ja w międzyczasie byłem tym, który reformował polskie cło i dostosowywał go do standardów Unii. No, tak się też zdarzyło, że nie pozwolono mi zrobić tego ostatniego, najważniejszego kroku, który zgodnie z wartościami europejskimi oznacza po prostu uczynienie z tej służby służbę usługową wobec importerów, eksporterów. No, ale właśnie, wie pani, te wartości europejskie w działaniu okazują się być trudne do pojęcia dla ludzi o takiej bardziej autorytarnej mentalności. No tak, ale ja teraz nie pytam o wartości europejskie, tylko o pana. Jak to jest, że pan znowu wchodzi do tej polityki? Wie pani, pamiętam swoje czasy, kiedy jako młodzi ludzie, 20+, 30+, byliśmy właśnie otwarci na tę wiedzę o tym, czym jest świat, czym jest Europa, czym jest NATO. Dzisiaj takich otwartych ludzi, którzy chcą uczyć się Europy, chcą ją rozumieć, dobrze ją rozumieć, znajduje wśród tych młodych ludzi w Wiośnie. Ale i dlatego się tam dobrze czuję. Wszyscy rozumieją tę Europę. Nie, proszę pani. To Wiosna najlepiej rozumie Europę? Proszę pani, Wiosna chce zrozumieć i dlatego zapraszam jej. Rozumie z tej Europy Wiosna? Wie pani, trzeba dobrze rozumieć na przykład, czym jest usługowa rola administracji publicznej i ja dzisiaj w słowach tych młodych ludzi odnajduję właśnie potrzebę tego rozumienia i zresztą oni mnie dzisiaj o to proszą, o warsztaty na temat właśnie tej usługowej roli. A jaśniej, proszę powiedzieć jaśniej, bo to tak strasznie urzędniczo brzmi. Usługowa rola administracji publicznej. To co jest tą wartością Unii według pana i według Wiosny, do której trzeba sięgać? Wie pani, to jest na przykład taka rzecz jak metody działania służb kontroli i nadzoru, prawda? Kiedy zbliżają się kierowcy do granicy, to możemy przyjąć, że ich wszystkich skontrolujemy. Ale możemy przyjąć, że większość z nich to są uczciwi importerzy, uczciwi przewoźnicy i w związku z tym budujemy system, który pozwala nam spośród nich wyłowić tylko tych, którzy tam zajmują się kontrabandą. I to jest naprawdę zupełnie inne podejście i inny efekt, kiedy pani kontroluje 9 na 10 i inna, kiedy pani kontroluje jednego na 100. No ale chyba teraz tak jest, że nie, proszę pani, wszystkich się kontroluje? Nie, proszę pani, oczywiście, że tak. No, wie pani, to jest takie pytanie... Jak czyli mamy firmę. Zbigniew Bujak chce wejść do parlamentu, żeby nie było. Proszę pani, takich nie, ja chcę, kontroli. Proszę pani, ja chcę, żeby młodzi ludzie zrozumieli, na czym polega europejska kultura w sztuce rządzenia i zarządzania. Bo niestety na razie, że tak powiem, jest jakaś mentalna bariera, która tej wiedzy do Polski nie dopuszcza. I jeżeli Europa osiągnęła ten swój wielki, wspaniały, gospodarczy rozwój... Ale w Unii Europejskiej jest taka kultura, a u nas nie ma? Jeszcze nie ma. Aha. Oczywiście, że tak. Czyli w Unii Europejskiej już jest takie... No bo oczywiście, ja właśnie tak, ja mówiłam o tym, że jest tak w Unii Europejskiej, że się kontroluje co któregoś, prawda, kierowcy. Proszę pani, bardzo nam jeszcze daleko właśnie do metodologii pracy i kultury Zachodu. Proszę pani, powiem tak, mamy dobry przykład, prawda? W jakiejś rzeźni padłe zwierzęta, prawda, przywożone i przerabiano. Dlaczego to jest niemożliwe w Unii Europejskiej? Dlatego, że ten pracownik, który przyjmuje, stoi na bramie, przyjmuje te zwierzęta, on już tam ma prawo i obowiązek powiedzieć nie. widzę, że coś tu jest nie tak. Nie, on kontroluje jakość. A u nas nie ma prawa? Może oczy przybyka, a nie, nie prawa nie ma. Nie, on, a on u nas nie ma prawa milczeć. On ma prawo, obowiązek tylko rozładować, dostarczyć tam, gdzie i tak dalej. Proszę Pani, to są metody, to jest ta sztuka rządzenia i zarządzania, oparta na podmiotowości pracownika, która daje efekt, daje skuteczność. Ale prawda? Ja myślę, że to Unia Europejska nam nie pomoże. To, że to wewnątrz powinniśmy proszę sami pani, wręcz przeciwnie. Zmieniać procedury, ale prawda? Ale uczyć się trzeba w Unii. Proszę pani, Unia się kojarzy głównie z miejscem, gdzie narzucane są wszelkie różne urzędnicze procedury. Proszę pani, ale one nie są narzucane. Jeżeli się umiemy uczyć, jeżeli mamy otwarty umysł, to się oczywiście nauczymy dobrej sztuki. Ja pani podam przykład. Polski przedsiębiorca, wypełniając wniosek o dopłatę z Unii, wypełnia 120 stron. Czy pani wie, ile stron liczy oryginalny wniosek w Brukseli, tej niby tam zbiurokratyzowanej Brukseli? 12. Czyli chodzi proszę o pani, to, kto żeby, wymyślił... Żeby Bruksela zabroniła nam rozszerzania wniosków, tak? Nie, ale po co ma zabraniać? Po prostu trzeba ludzi, którzy wiedzą, czego się uczyć. No tak, ale pan, mówi, że pan dlatego chce być w Parlamencie Europejskim, żeby zmieniły się sprawy w Polsce. Tak, też. Oczywiście, że tak. No to bo jeżeli wiemy, czego się... Czyli Unia ma nam narzucić pani, chociażby ten rodzaj wniosku, tak? Nie, nic ma nie... No widzi pani. Tak dotychczasowe dinozaury rozumiały Unię Europejską. Tak chciały, żeby Unia oczekiwały, że Unia nam będzie coś narzucać. A Unia nam niczego nie narzuca. Unia nam tylko mówi, popatrzcie, jak myśmy sobie poradzili z naszymi problemami i weźcie wzór. Proszę pani, kiedy byłem szefem CUA... No to wzory są. Kiedy byłem szefem CUA, zaistniała sprawa już VAT-u i przekrętów na VAT-cie. I co powiedział ekspert Unii Europejskiej? Powiedział, czy wyście zwariowali? Wyście wprowadzając VAT zrobili wszystkie błędy, które myśmy zrobili wiele lat temu. Czy nie mogliście nas spytać i po prostu od początku tych błędów uniknąć? I to jest ta umiejętność słuchania tego, co Unia ma do zrobienia. Ci młodzi ludzie w wiośnie są gotowi słuchać, są gotowi czerpać te najlepsze wnioski. Ci nasi już nikogo słuchać nie będą. Oni już uważają, że są najmądrzejsi na świecie. Im do nich już ta dobra wiedza europejska i dobre praktyki w administracji europejskiej do ich głów już nie trafią. Przypominam, gościem jest Zbigniew Bujak, kandydat wiosny do Parlamentu Europejskiego z Lublina. Pan mówi w wywiadzie, że pana urzekła wiosna właśnie tą świeżością, ale przecież ta świeżość w przypadku niektórych liderów to jest taka jak jesiotra z Bułhakowa, ponieważ oni już mają swoją polityczną przeszłość. Na przykład sam Robert Biedroń był w twoim ruchu i wcześniej był związany z SLD i SDRP. To gdzie ta świeżość? W sposobie myślenia. W tej otwartości właśnie na dobre doświadczenia. Proszę pana, no świeżość to nie jest, że tak powiem, tylko i wyłącznie cecha wieku. To jest cecha umysłu. Nie tylko wieku, nie. No ale są ludzie, którzy zupełnie nowi przychodzą do polityki, prawda? Tak. A niektórzy mają tam coś i nabierają, być i może wdrukowane z poprzednich ugrupowań. Jest proste myślenie, czy potrafi wyciągać wnioski, czy potrafi się uczyć, czy potrafi słuchać. Otóż wszystko to, co jest dobrą cechą kandydata na dobrego czy wybitnego polityka, Biedroń w sobie ma. Obserwuje, uczy się, że tak powiem, jest, ja uważam, że jest szansą na inną politykę w naszym kraju. No tak, ale czy jest wiarygodny, jeżeli jako prezydent Słupska nie wypełnił swoich zobowiązań i nawet tego najważniejszego, że będzie startował, ubiegał się o drugą kadencję? Wie pani, zobowiązania są zawsze pewnym sygnałem, który wysyłamy, co chcemy robić. I oczywiście wykonanie programu często wymaga lat, a nawet, że tak powiem, dziesiątek lat. I dlatego powinien być drugą kadencję, prawda? No ale jego możliwości także dla Słupska, gdy działa na forum krajowym, są na pewno 10 razy większe. Czy w pełni pan akceptuje program wiosny w zakresie kwestii obyczajowych i etycznych? Oczywiście, że tak, proszę pani. To są rzeczy, które w tych cywilizowanych krajach Europy i świata uporządkowano sobie już wiele, wiele lat temu. Już wiele, wiele lat temu no, zmienił się sposób myślenia. Uniknięto, po prostu poradzono sobie z tymi fobiami, a my Dziwo, ale jaka fobia? Równość, jeśli chodzi o równość małżeńską, pan akceptuje, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To, wie pani, to z możliwością wychowywania dzieci przez pary homoseksualne. Proszę pani... Bo o tym mówi Robert Biedroń. Mówmy o tym i dochodzimy do tego stopniowo. Proszę pani, chcemy chronić dzieci? No to wiemy, gdzie one są zagrożone najbardziej. Więc zajmijmy się tam, gdzie one są naprawdę zagrożone, a nie tam, gdzie, jak pokazuje praktyka z Europy i świata, żadnych zagrożeń nie ma. Wymyślone, wyimaginowane, tak, i rzeczywiście imaginacja w tych różnych, że tak powiem, ograniczonych umysłach podsuwa różne dziwne obrazy. Otóż zostawmy to. Zajmijmy się bezpieczeństwem dzieci tam, gdzie one są realnie zagrożone. Ale i wiemy już dzisiaj, że to. Nawet tradycyjna Czyli rodzina... Pan nawet... uważa, że trzeba zmienić prawo w tym zakresie, żeby zupełnie legalnie można było zawierać małżeństwa homoseksualne. Proszę pani, trzeba zmieniać prawo, ale trzeba przede wszystkim pracować właśnie nad zmianą myślenia. Trzeba pracować nad tym, żebyśmy jakby wie pani, odsunęli od siebie te różne homofobiczne myśli, bo jak mówię, praktyka pokazuje, że tradycyjna rodzina potrafi być niezwykle niebezpieczna i groźna dla dziecka, prawda? Nieraz ojciec i wujek jest stokroć większym zagrożeniem niż to wszystko no tak, inne, co się tam nam rodzi w umysłach. Różne w głowach. Są sytuacje groźne pewnie, dla dziecka, różne. Ale, ale tak. Niektóre mogą być bardziej groźne, że tak powiem, z definicji, a w każdym razie mniej komfortowe. Wie pani, nie, z definicji to one nie są groźniejsze. Wie pani, z definicji to jak ojciec molestuje córkę, czy wujek molestuje, Wie pani, ale pan niestety te skrajności są. Ja mówię o tym, że chyba dzieci tęsknią do tego, żeby mieć matkę i ojca. Tęsknią do tego, żeby być kochane. No dobrze. Wie pani, żeby czuć tę bezpieczeństwo i przyjaźń. Dzieci przede wszystkim potrzebują atmosfery bezpieczeństwa. Dobrze. I niestety nie zawsze nawet ta tradycyjna rodzina to gwarantuje. No. Czyli prawo, więc o tym myślę. Prawo do aborcji do 12 tygodnia, że tak powiem, na życzenie czy na żądanie, na wniosek mamy pan. No, proszę pani, ja z tym wnioskiem jestem tradycyjnie związany. Tak, ja tutaj jestem, rzeczywiście należę wręcz nawet do zwolenników właśnie daleko idącej, bardzo daleko idącej wolności kobiet. Tak, będę się tego trzymał. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jak się jest właśnie takim radykalnym zwolennikiem tej wolności, no to dobrze, jeżeli po tej stronie konserwatywnej jest też głos, który mówi... Zatrzymajmy się, porozmawiajmy. No właśnie, ale teraz jest moment dobry, żeby znowu rozmawiać o aborcji. Czy nie lepiej byłoby porozmawiać o tym prawie, które obowiązuje, żeby ono było egzekwowane, ponieważ różnie to bywa w różnych miejscach, jak wiemy. Ja się natychmiast mają zgodzę, dlatego że rzeczywiście wiele kobiet w Polsce ma po prostu problem nawet z aborcją tam, gdzie ona ma wskazania medyczne. Bo kompromis, jak pan wie, był bardzo, bardzo burzliwie wypracowywany. Były demonstracje uliczne. Mamy do tego wracać? Wie pani, w walce politycznej wracamy, co oznacza tylko jedno. Mianowicie, żeśmy sobie dobrze z tym problemem nie poradzili. Więc pora porozmawiać dalej. Znowu powiem, no, wie pani, ta debata, co kilkanaście lat wraca w różnych krajach. Nawet w krajach właśnie, gdzie ta wolność jest rzeczywiście głęboka. No i powiedzmy sobie szczerze, to jest niesłychanie taki egzystencjalnie głęboki problem. I my się z nim nigdy nie rozstaniemy. Więc co jakiś czas nowe pokolenie dobrze, jeżeli wraca do rozmowy na ten temat, bo ta rozmowa pomaga. Tak zwany według niektórych kompromis aborcyjny, że to takie było trudne. Ale wie pani, dlatego jest kompromis, to zawsze jest część niezadowolonych po jednej i po drugiej stronie. Ale proszę pani, właśnie dlatego, że to jest naprawdę poważna i głęboka, egzystencjalna, wręcz taka kwestia związana z filozofią człowieka. To dobrze, że możemy co jakiś czas wrócić do tej debaty, powtórzyć ją, tylko właśnie wtedy zadbajmy tylko o język, o sposób rozmawiania, a nie stawiajmy sobie właśnie zarzutów z katalogu zbrodniczego. Czas płynie szybko. Kto wygra wybory na Ukrainie? Ojej. To jest rzecz, która i mnie martwi, i oczywiście martwi rzesze Ukraińców. Proszę pani, Poroszenko, można powiedzieć, że sprawdził się jednak, bo pod jego kierownictwem te reformy szły wolno, nawet bardzo wolno, ale szły. Dzisiaj Ukraińcy się obawiają, że ci kandydaci reformy mogą zatrzymać. Ale i wtedy grozi kolejny Majdan. Dlaczego? Tutaj wielką rolę odegrała Polska i Europa. Wielką rolę odegrali polscy przedsiębiorcy i ci wszyscy, którzy powiedzmy przyjmowali ukraińskich studentów, przyjmowali ludzi do pracy. Dlatego, że dzięki temu ogromne rzesze Ukraińców wiedzą, na czym polega Europa. Bo jednak ta Polska jest dla nich wzorem. I musimy niestety zakończyć na tym, a pan się spieszy, jak mi pan powiedział, na wystawę bonsai. Bo to tak, pana dzisiaj, nie wiem, hobby, dzisiaj ją otwieramy w centrum, tak? Będzie przez 3 dni, będą pokazy, będą warsztaty. To już jest reklama, dziękujemy. Jak ktoś jest zainteresowany, to się znajdzie. Zbigniew Bujak, dobrze, Wiosna. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót najważniejszych informacji, Artur Wadowski. 4 osoby zatrzymane przez CBA w związku z wyłudzeniem 9 milionów złotych unijnego dofinansowania na hodowlę ryb. Wśród zatrzymanych są pomorski przedsiębiorca oraz 3 urzędników, 2 byłych i 1 obecny pracownik pomorskiego działu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Śledztwo dotyczy programu wsparcia, który był prowadzony w latach 2007 do 2013. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do śmierci 8-letniego dziecka. Do wypadku doszło we wsi Jaszczołty, niedaleko Siemiatycz na Podlasiu. Dziecko zostało przygniecione ciężkim kawałkiem drewna, które spadło z przyczepy podczas rozładunku. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów. Sprawa badana jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Policja sprawdza, jak zabezpieczony był rozładunek. Opłaca się czytać gazety w Kanadzie. Mieszkańcy tego kraju będą mogli odliczyć sobie od podatku zakup prenumeraty dowolnego dziennika, ale informacyjnego. Zapis o tym pojawił się w projekcie budżetu. Przepisy dotyczą jednak tylko zakupu elektronicznych wydań i tylko tych tytułów, których właścicielami są Kanadyjczycy. Ulgę podatkową na razie zaplanowano na 5 lat. Ma się pojawić w 2020 roku. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Informację przedstawi Patrycjusz Wyszka. W ubiegłym roku nie tylko deficyt centralnego budżetu państwa był niższy od zakładanego, ale także dziura w finansach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów poinformowało właśnie, że w 2018 roku wspomniany deficyt wyniósł ponad 7 miliardów złotych wobec planowanej przez samorządy dziury wielkości prawie 23 miliardów złotych. Nie będzie potrzeba aż 7 podpisów, by zrezygnować z pracowniczych planów kapitałowych, mówi w Polskim Radiu Bartosz Marczuk. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju zaznaczył, że trwają prace nad zmianami w formularzu. Jak mówił, chodzi o to, by ułatwić procedurę rezygnacji z dodatkowego oszczędzania w ramach PPK. Będziemy szli w stronę zmniejszenia liczby tych podpisów, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych też emocji, żeby też faktycznie nie pozostawało takie wrażenie, że tutaj gdzieś kogoś na siłę chcemy na maksa zatrzymać, ale z drugiej strony pamiętajmy, że no rzeczywiście ta decyzja o tym, że rezygnujemy, powinna być podejmowana świadomie i rzeczywiście jak zrezygnujemy, no to mamy tutaj prawo być poinformowani o tym, co stracimy. Pracownicze plany kapitałowe mają być powszechnym, dobrowolnym i całkowicie prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Pierwsze składki na indywidualne konto mogą być odprowadzane od lipca. Terminal pasażerski w porcie lotniczym imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku zostanie rozbudowany. Jego powierzchnia, licząca dotychczas 53 tysiące metrów kwadratowych, powiększy się do niemal 70 tysięcy. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 100 milionów złotych. Władze portu liczą, że będzie gotowa jesienią 2021 roku. Rozbudowa wiąże się z rosnącą bieżącym ruchem, w ubiegłym roku lotnisko obsłużyło niemal 5 milionów pasażerów, a liczba operacji, czyli startów i lądowań, wyniosła 46,5 tysiąca. Z prognoz wynika, że w 2025 roku port będzie obsługiwał rocznie ponad 6,5 miliona podróżnych, a 10 lat później już 9,5 miliona. Więcej pasażerów w Polsce obsługują tylko dwa porty, w Krakowie i Warszawie. Dla porównania największe w kraju stołeczne lotnisko Chopina obsłużyło w ubiegłym roku prawie 18 milionów pasażerów. Ekonomia w Trójce wróci tuż po dziewiątej. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Jeszcze prognoza pogody. W całym kraju dziś pochmurno ze słabym deszczem, ale pojawią się także przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany. A temperatury mamy dla Państwa wiosenne. Przeczytasz ze mną na spółkę? Bardzo proszę. Tylko mamy jedną kartkę. Państwo wybaczą. To ja zaczynam, tak? Dobrze. Maciejki koło Kętrzyna, tam 9 stopni. Bezek koło Chełma Lubelskiego, tam 11 stopni. Róża koło Iławy, Kaczeniec koło Węgrowa, Krokusie koło Mielca i Mak koło Żuromina, tam proszę Państwa okrągłe 12 stopni. W miejscowości Róża Wielka koło Piły i w miejscowości Goździk koło Garwolina, tam aż 13 stopni. Taka kwiecista prognoza pogody dotyczy także zagranicy. Iris w Kanadzie, tam 7. Właśnie myślę, czy Iris nie jest przypadkiem Irisem. Trzymajmy się, że Iris, dobrze? Tak będzie brzmiało bardziej po polsku, choć pewnie masz rację. Gerber, polski Gerber w Kalifornii, 12 stopni. Besançon we Francji, 17. Frezja w Chile, 19. Astra w Argentynie, 22. Mimoza. Och, ja Mimoza. 27 stopni w Mimozie. Okrągłe 30 w Gardenii, to w Belize. Dalia to Indie, 36. I na koniec proszę się trzymać, begonia w Australii, 37 stopni. No i nie chciałbyś być teraz w begonii w Australii. No troszeczkę bym chciał, ale przy tobie bardzo miło. Co panowie dzisiaj tak w komplementach tutaj na tej antce? Co tu się dzieje? Jakoś trudno się oprzeć. Proszę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Bosch z wyświetlaczem oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I czas na naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Limbowski, Kino nocne. Mówili ci, że będzie na wyciągnięcie dłoni. Świat, co w kinie nocnym widzieli twoi bracia. Ubrania miałaś nowe i buty oryginalne. Lecz w głowie ich kompleksy wyssane z mlekiem matki. A twoje piersi młode, lecz nie tak bardzo młode. Bo młode to są tamte i czas jest po ich stronie. Bo wiedzą, co są warte, a ty się ciągle szarpiesz. I łapiesz wciąż te same wzrok, ogony łyse. Czy odjechał, czy to już? Jeszcze zdążę, tylko pójść. Czy odjechał, czy to już? I na co czekasz? Kupiłaś to mieszkanie, a w nim jest klatka z ptakiem, co śpiewa jak kochanek. Kochana, zapłać ratę, że były inne plany, lecz tyle było pracy i wcale nie na starość. Tu młodość trzeba spłacić, minęła wam we dwoje, wspomnienia nie najlepsze. Do krwi się dotarliście na kwadratowym metrze, a potem się skończyło, bo ileż można czekać. I w sumie chyba dobrze, że nie mieliście dzieci, choć byłaby pamiątka, a czas tak szybko płynie. A przecież chciałabyś te dzieci, a mama czasem pyta, czemu z tej podróży nie przywieźliśmy nic. Czy to już? Jeszcze zdążę, tylko pójdź, pójdź. Czy odjecha, czy to już? I na co czekasz? Pójdź, pójdź. Czy odjecha, czy to już? Jeszcze zdążę, tylko pójdź, pójdź. Czy odjechał, czy to już? I na co czekasz? Limboski, Kino nocne. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy 71335, pod ten numer można wysyłać smsy, jest mój Facebook, jest Instagram, jest jak się z nami skontaktować. Wzruszyła mnie korespondencja od pani Joanny, która napisała wcześniej, pisząc o tym, że dzisiaj myśli także o swoim przyjacielu Szymonie, który obchodzi urodziny, i podesłała mi screen swojej korespondencji SMS-owej właśnie z owym Szymonem. Otóż pani Joanna napisała do Szymona: ależ poranek, Anna Gacek przeczytała mój list na antenie. Ta Anna Gacek. Udanego piątku. Na co pan Szymon odpisał, wysłał SMS: haha, ja kiedyś napisałem też do piątkowej porannej audycji i mój list przeczytał Wojciech Mann. Ten Wojciech Mann. So tell me what's wrong with feeling. I'm a flower, you're a bee. It's the shoulder that you need. I'm in love, I'm in love. Father John Misty. Pani Viola pisze: dzień dobry. Dzisiaj mija 56 lat od wydania debiutanckiego albumu przez wspaniałą czwórkę z Liverpoolu. Wyobraża sobie pani świat muzyczny bez The Beatles? Pani Wiolu, i stąd wiem, że wstała pani dzisiaj po 7 rano, ponieważ pierwsza godzina dzisiejszej audycji była wypełniona wspomnieniami tej wspaniałej i jakże ważnej dla muzyki płyty. Ale cóż szkodzi wspomnieć raz jeszcze. 1, 2, 3, 4! I Saw Her Standing There, piosenka numer jeden na jednej z najważniejszych płyt w dziejach muzyki. Please, please me. Za 13 minut 9. Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś opowiemy o dwóch miejscach. Geograficznie od siebie nieodległych, kulturowo bliskich, a jednak wspomnienia z nich, choć to oczywiście rzecz subiektywna, skrajnie różne. Podróżniczka Agnieszka Gościniewicz odwiedziła niedawno Dubaj i Oman. Od wielu lat marzyłam o tym, żeby pojechać do Dubaju. I w każdym przewodniku o Dubaju gdzieś tam ten Oman wyskakuje nam. I ja nie ukrywam, że jak ten Oman zaczął mi wyskakiwać, zaczęłam czytać na ten temat. A później już zaczęłam szukać informacji. I tak jak Dubaj, tak naprawdę to moje ogromne rozczarowanie. Zupełnie czegoś innego oczekiwałam. Zupełnie co innego zobaczyłam. Co panią rozczarowało w Dubaju? Przede wszystkim oczekiwałam pięknych widoków z pocztówek i z katalogów. Zobaczyłam kraj szary, bury, zasłonięty mgłą, wilgotność 90%. Widoki nie były ciekawe. Na pewno warto było to zobaczyć, ale to nie było coś takie wielkie wow, tak, że ja tu jestem. No i ludzie. Gdybyśmy byli na wycieczce upakowanej, zobaczylibyśmy zupełnie co innego. To, że pojechaliśmy sami, właziliśmy w miejsca, gdzie turyści no chyba nie byli mile widziani. Potworny podział społeczny. społeczeństwa, potworna kastowość społeczeństwa. W Dubaju mieszka ponad 3 miliony ludzi. Około 20% z tych ludzi to rdzenni obywatele Dubaju. Masę ludzi, Chiny, Bangladesz, Indonezja, Filipiny, którzy zatrudnieni są do obsługi przede wszystkim turystów i obsługi obywateli. Mają przyklejony uśmiech do twarzy i zadają pytania, skąd jesteś, jak długo przyjechałeś, co widziałeś i tak dalej. W momencie, kiedy ja zaczęłam zadawać te pytania, ci ludzie się zmieniają. To jest taki moment, ja to tak odebrałam, że ktoś w nich zobaczył człowieka. Dziewczyna właśnie w restauracji dość eleganckiej, gdzie poszliśmy, prawie pół godziny przegadałam z szefową sali. Ona przepraszała mnie co chwilę i mówi, przepraszam, bo tam nowi goście są, ja zaraz przekażę komuś i wrócę do ciebie. Wyściskałyśmy się serdecznie na koniec i przyznam się szczerze, tak mi się bardzo przykro zrobiło, że w nich nie widzi się ludzi, tylko takie osoby do obsługiwania innych. To jest współczesne niewolnictwo. Dubaj to jedna wielka budowa. Masę ludzi, masę robotników. Filipiny, Indonezja, Bangladesz. Ludzie, którzy pracują za 300, za 500 dolarów. Ja przeczytałam sobie książkę Jacka Pałkiewicza, Dubaj, prawdziwe oblicze. Jacek Pałkiewicz, udało mu się wejść do takiego obozu. To, co on tam pisze, jak życie tych ludzi wygląda, to może faktycznie w czasach niewolnictwa było lepiej niż tam. To jeszcze słowo o Omanie w takim razie. W Omanie się zakochałam i myślę, że też do Omanu wrócę. Przede wszystkim pustynia. Pustynia to jest coś niesamowitego. Wschód słońca, zachód słońca, ten ogrom piasku i te piękne kolory. To jest coś fantastycznego. No i kolejna rzecz, ocean. Pływałam w oceanie, przywiozłam sobie ogromną muszlę, którą znalazłam na plaży. Piękne fale i klify. Mhm. I Wadi, czyli te wszystkie oazy, gdzie są piękne jeziorka, w których można sobie pływać, nawet wjechać samochodem. Myśmy w tym Omanie, tak naprawdę ten tydzień to było zupełnie za mało. Tam trzeba by wziąć samochód przynajmniej na 2 tygodnie i pojeździć sobie właśnie po pustyni, właśnie po tych wąwozach i tych oazach. No i góry. W górach myśmy też spędzili tylko prawie 1,5 dnia, ale piękny kanion i te fantastyczne widoki. Tam po prostu, ponieważ ja lubię chodzić po górach, więc aż cię prosiło gdzieś ten samochód zostawić i pójść, po prostu pójść w te góry. Mam nadzieję, że kiedyś mi to jeszcze będzie dane. Audycja podróżna. Na początek wiadomości ze świata podróży zaproszenie do Łodzi. Jutro i w niedzielę w mieście odbędzie się festiwal podróżników National Geographic. O świecie opowiadać będą m.in. Krzysztof Wielicki, Aleksander Doba czy Tomek Michniewicz. Polecamy. Warszawa w trójce najtańszych europejskich miast dla Brytyjczyków, donosi Rzeczpospolita, powołując się na wyniki badania City Cost Barometer przygotowanego przez Post Office Travel Money. Chodzi o 3-dniowy pobyt i ceny 12 najpopularniejszych wśród turystów produktów i usług. Turysta z wysp wycieczkę do polskiej stolicy spokojnie zorganizuje za 160 funtów, jeszcze mniej wyda w Wilnie i Belgradzie. Burmistrz islandzkiego Bolungarvík postanowił zawalczyć o wizerunek miasteczka. W czym problem? Otóż na zdjęciach satelitarnych Google Maps miejscowość zawsze jest zasypana śniegiem, co, jak przekonuje polityk, nie oddaje pogodowej rzeczywistości, a jednocześnie odstrasza turystów. Od pewnego czasu burmistrz codziennie wysyła skargę, a zarazem prośbę o zmianę zdjęcia do firmy Google i, jak dodaje, będzie to czynił do skutku. I na koniec historia, która brzmi jak najlepsza reklama jeansów, ale nie jest wymysłem specjalistów od PR-u, a zdarzeniem, do którego niedawno doszło u wybrzeży Nowej Zelandii. Jak donosi agencja Reutera, w czasie sztormu z jachtu do wody wypadł 30-letni Niemiec Arne Murke. Jego brat próbował rzucić mu jeszcze kapok, ale bez powodzenia, bo nieszczęsnego żeglarza porwały fale. Ten nie stracił jednak zimnej krwi, szybko ściągnął wspomniane dżinsy, zawiązał węzły na nogawkach, jednym silnym machnięciem połączonym z natychmiastowym zanurzeniem pod wodę, wypełnił spodnie powietrzem i tak, stworzył improwizowaną kamizelkę ratunkową. Dzięki niej utrzymywał się na wodzie przez 3,5 godziny, aż do czasu dotarcia pomocy. Gdyby nie dżinsy, nie byłoby mnie tutaj, powiedział lokalnym mediom niemiecki żeglarz. I gdyby ktoś kiedyś pomyślał o przyznawaniu nagród imienia MacGyvera, to chyba mamy pierwszego kandydata do zwycięstwa. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Właśnie się dowiedziałam, że prowadziłam dziś audycję dla Państwa w kamizelce ratunkowej. Zatem byliśmy wszyscy bezpieczni. I już dotarliśmy szczęśliwie do brzegu, bo za 7:07 pozostaje mi życzyć Państwu w imieniu nas wszystkich Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Darek Pieruk i ja, Anna Gacyk i Wojciech Mann, oczywiście, którego serdecznie pozdrawiamy. No więc pozostaje mi życzyć dobrego dnia. Do usłyszenia. Oh, oh, oh.